na objawy menopauzy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 20 dzień sierpnia. Minęła 17. Jolanta Pawlak, czas na serwis Trójki. Prokuratura stawia surowsze zarzuty dla 18-latka, który w Stargardzie w czasie wyścigów jechał w ludzi. Temat wojennych reparacji poruszy minister Jacek Czaputowicz w rozmowie z szefem niemieckiej dyplomacji. Spotkanie z Polakami, pierwszym punktem wizyty prezydenta w Sydney. 18-letni kierowca, który w sobotę wjechał w ludzi w Stargardzie, usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu za to 8 lat więzienia. Rannych w tym zdarzeniu zostało 6 osób. To surowsza kwalifikacja niż początkowo, czyli spowodowanie wypadku drogowego, za co grożą 3 lata więzienia. Prokurator jeszcze dziś ma wystąpić do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla kierowcy. W sobotę w nocy w centrum Stargardu podczas wyścigów samochodowych 18-latek wjechał rozpędzonym BMW w tłum ludzi. Kierowca był trzeźwy. 6 osób zostało rannych. Ich życiu jednak nic nie zagraża. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany. Trwa zbieranie materiału dowodowego w sprawie, przesłuchiwanie świadków i ustalanie okoliczności wypadku. W związku z tym trwa także wewnętrzne śledztwo policji. Jak zapowiedziała Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej, będzie kontrola działań mundurowych. Stargardzka policja miała bowiem podejrzenia, że przy Placu Wolności może dojść do złamania prawa, nielegalnego wyścigu. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu, ale po chwili zostali oddelegowani do innych działań. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Szefowie polskiej i niemieckiej dyplomacji rozmawiają w Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia. To ich drugie bilateralne spotkanie. To na prośbę szefa niemieckiej dyplomacji Heiko Maas do spotkania dochodzi właśnie koło Oświęcimia, który przed południem odwiedził tereny dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. Heiko Maas podkreślał rolę pamięci i odpowiedzialności Niemiec za Holokaust. Widziałem tysiące butów dziecięcych, które zostały im odebrane w drodze do komory gazowej. Tony włosów zabranych ludziom, zanim wysłano ich na śmierć. Brakuje słów, by to opisać. To najstraszniejsze miejsce na Ziemi. To na pewno miejsce pamięci przypomina nam, Niemcom, o milionach krzywd, które innym zadaliśmy. Potrzebujemy tego miejsca, bo nasza odpowiedzialność za to nigdy nie przeminie. Po krótkiej konferencji prasowej szefowie dyplomacji usiądą ponownie do rozmów. Poruszę temat reparacji wojennych, mówił szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz. Istnieje poczucie niesprawiedliwego potraktowania Polski. Jeżeli porównamy straty polskie poniesione w czasie II wojny światowej, a także to, co Polska jako reparację uzyskała, do tego, jak to było w stosunku do innych państw, widzimy tutaj rzucającą się w oczy dysproporcje. Myślę, że na te tematy trzeba rozmawiać. Szefowie polskiej i niemieckiej dyplomacji rozmawiali wcześniej także o wizycie Władimira Putina w Berlinie. Prezydent Andrzej Duda odznaczył w Australii 18 osób. To mieszkający tam Polacy, którzy zasłużyli się działalnością na rzecz środowiska polonijnego. Spotkanie z Polakami było pierwszym punktem wizyty prezydenta w Sydney. To niezwykle dla mnie także ważne, że w tym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, tak bardzo symbolicznym roku dla naszej wolności, ważnym dla budowania dzisiaj silnego polskiego państwa, silnej polskiej wspólnoty, mogę być z państwem tu, gdzie nigdy jeszcze oficjalnie nie był prezydent wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej. Było to trzecie spotkanie z Polonią w czasie trwającej podróży prezydenta do Australii i Nowej Zelandii. Pierwszy egzamin ośmioklasisty odbędzie się między 15 a 17 kwietnia przyszłego roku. Będą go zdawać uczniowie, którzy zgodnie z reformą edukacji rozpoczęli naukę w ośmioletniej podstawówce. Języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Od 2022 roku dojdzie czwarty przedmiot, jeden przedmiot do wyboru. W przyszłym roku tylko 3 przedmioty. Pierwszego dnia 15 kwietnia język polski, drugiego matematyka, trzeciego język obcy nowożytny, też wybrany spośród tych dwóch, których dziecko uczy się w szkole jako przedmiot obowiązkowego. Język polski 120 minut, matematyka 100 minut i język obcy nowożytny 90 minut, chyba że dziecku przysługuje przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu. Mówił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Wyniki będą znane 14 czerwca, są istotne, bo będą decydować o przyjęciach do szkół ponad podstawowych. Egzamin gimnazjalny odbędzie się między 10 a 12 kwietnia, maturalny rozpocznie się 6 maja egzaminem z języka polskiego. To był serwis Trójki. A już teraz czas na wiadomości ze świata sportu w studiu Krzysztof Łoniewski. Z dziennikarskiego obowiązku zaczynamy od piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Z obowiązku, bo ciągle mamy kaca po popisach naszych zespołów w europejskich pucharach, a i samą ligę ogląda się z najwyższym trudem. Na zakończenie piątej kolejki Śląsk we Wrocławiu gra z Pogonią. Napastnik gospodarzy Arkadiusz Szpiech liczy na przerwanie złej pasy. Ze sobą mamy dwie porażki. Nic miłego, pomimo tego, że graliśmy naprawdę dobrze i przegraliśmy te mecze. Szkoda, no ale teraz zrobimy wszystko, żeby wygrać ten mecz, żeby dać szczęście sobie, jak im kibicom, bo gramy u siebie na tym stadionie, gdzie jesteśmy mocni, także mam nadzieję, że Pogoń nie będzie miała łatwo. Pogoń to generalnie nie ma łatwo. Do tej pory uciułała w czterech kolejkach ledwie punkt i coś nam się zdaje, że jeżeli znów przegra, to w Szczecinie zrobi się nerwowo, a gdy robi się nerwowo w naszej lidze, to z roboty wylewany jest z reguły trener. Pomocnikowi Kamilowi Drygasowi marzy się uspokojenie sytuacji. Śląsk na pewno będzie u siebie solidnym zespołem, ale z Lechem zagrali nieźle, ale przegrali. Z Koroną zagrali słabo i też przegrali, także można z nimi wygrać, niezależnie od tego, czy zagrają nieźle, czy słabo. Myślę, że my chcemy patrzeć tylko na siebie, chcemy zagrać bardzo dobre spotkanie i przede wszystkim wygrać. Mecz we Wrocławiu od 18:00, to teraz o futbolu przez duże F. Europejska Federacja Piłkarska ogłosiła finałową trójkę w plebiscycie na najlepszego zawodnika kopiącego na starym kontynencie. Niespodzianek nie ma, tercet najlepszych tworzą Cristiano Ronaldo, Luka Modric i Mo Salah. UEFA ogłosiła przy okazji pierwszą dziesiątkę zestawienia i jeżeli ktoś spodziewał się, że znajdzie się w niej Robert Lewandowski, to informujemy, że Lewandowskiego nie ma. Po piłce siatkówka i dobre wiadomości ze Szczyrku. Nasze panie grały tu ze Słowacją i wygrały nawet nie 3, a 4-0. W spotkaniach towarzyskich można się umówić z góry, że gra się na przykład 4 sety i tak było tym razem. Trener Polek Jacek Nawrocki chwalił dublerki, którym dał dziś szansę na grę. Dzisiaj nie było na boisku Malwiny Smarzyk, nie było Agnieszki Konkolewskiej i Martyny Greiber. To są dziewczyny, które tak naprawdę są jakby w tej chwili trzonem reprezentacji i bardzo się cieszę, że te wszystkie, które dostały dzisiaj szansę, zagrały na miarę swoich możliwości. Niełatwo się gra w takich meczach, gdzie wychodzi się i ma się jedną okazję na 10, żeby pokazać, że to ja nadaję się do reprezentacji. To jeszcze kolarstwo, bo już wiemy, że z numerem 1 we Vuelta Espania pojedzie Vincenzo Nibali. Wygrywał to 8 lat temu, a z powodu urazu wycofał się z tegorocznego Tour de France. W Hiszpanii w akcji zobaczymy też Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majkę i wielu innych kolarzy. Tu stawiamy kropkę. Na Sportowo słyszymy się za 2 godziny. W nocy deszcz na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i na Podhalu. Temperatury od 13 do 18 stopni. Jutro popada tylko na północnym wschodzie i krańcach południowych. A na termometrach w Suwałkach i Koszalinie 21 stopni, w Warszawie i Łodzi 24, w Opolu i Katowicach 26, najcieplej we Wrocławiu, tam 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz folia ochronna HD. Oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. MediaMarkt. Brać z nudą. Dziecko, które ma wszystko. Pierwsza klasa, a jest już w drugiej klasie, dostanie nowy markowy plecak sportowy za 59 zł z Allegro. Zbieraj monety i obniżaj ceny. Sprawdź. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie nowy telewizor. Maryn, ale jaki telewizor? Duży telewizor, Barbara, a do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za Samsung Smart TV 4K Ultra HD 58 cali teraz płacisz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już 9 minut po godzinie 17. Pytaliśmy państwa, co z rowerami w parkach zakazywać, pozwalać poruszać się po parkach właśnie na jednośladach. Wiadomo, że w Parku Chrobrego w Gliwicach jeździć nie wolno. W tej sprawie telefon naszego słuchacza. Park został tak stworzony, aby jak najwięcej miejsca przeznaczyć dla małych dzieci. Są tam różnego rodzaju dziwne, bardzo fajne przyrządy dla tych dzieci. Huśtawki, karuzele, etc. A dróg rowerowych w Gliwicach mamy kilkadziesiąt kilometrów. Zbliżamy się do setki, tylko rowerowych. Poza tym mamy drogi wytyczone przy rowerowe tuż istniejących arterii, gdzie naprawdę jest bezpiecznie i nie wiem po co jeździć na rowerach w Parku Chrobrego. I jeszcze jeden głos w tej sprawie. Jak się zdaje entuzjasty podobnych zakazów? Ja to bym zabronił również wstępu do parku biegaczom. Oni tak biegną, pędzą gdzieś, nierzadko brawurowo tak przed siebie, powodują wiatr, hałas, chociaż mają te buciki na gąbce, straszą wiewiórki, a też niektórzy piesi, tacy zwykli są nieodpowiedzialni, bo taki zakochany idzie na przykład, głowa w chmurach i co? I też wypadek może być. O, na zakochanych to trzeba szczególnie uważać, zwłaszcza na zakochanych rowerzystów. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Jakie jest państwa zdanie? Czy zakazywać poruszania się po parkach na rowerach? 2 2 7 3 zd3@polskieradio.pl. A już niebawem o Reksiu, który wyruszył w podróż. Just wait. I to też jest dawno niesłyszana piosenka Summer Sun i zespół Texas, a takie wakacyjne słońce naprawdę potrafi przypiec. Podobno we Wrocławiu jest 27 stopni, dzwoni z Raciborza, jest 30 i tak. To jest smutno mi, że jest cieplej niż we Wrocławiu, ale jest tragicznie gorąco po prostu. Szanowny panie, patrzę na mapę pogodową i widzę, że w Opolu, czyli też niedaleko pana, 33 stopnie. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl do państwa dyspozycji. Czekamy na sygnały od państwa do godziny 19, a już teraz 15 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Postacie z polskich bajek wyruszyły w daleką podróż. Reksio w Gruzji, Bolek i Lolek w Chinach. Polskie kultowe animacje z Bielska Białej od kilku miesięcy podróżują szlakiem jedwabnym. Gdzie się znajdują i w jaki sposób się przemieszczają? O tym opowiadają twórcy projektu Przed Nami, Weronika Brączek i Kamil Szołtysek. Otaczają nas stepy, jest sucho, jest gorąco, niewiele rzeczy tu rośnie. Samo miasto właśnie jest taką trochę oazą na tym stepie. No i siedzimy na 11 piętrze takiego rozpadającego się bloku z wielkiej płyty. Jestem Weronika. A ja jestem Kamil. Jesteśmy z Bielska Białej, to jest nasze rodzinne miasto i wyruszyliśmy w drogę rowerową z Bielska Białej do Japonii. Po drodze odwiedzamy różne ośrodki polonijne. Na co dzień jeździmy na rowerach do pracy i to był nasz podstawowy środek transportu. Też nie chcieliśmy jechać z pustymi rękoma, więc pomyśleliśmy, że fajnie będzie dać coś od siebie po drodze. Stąd się narodził pomysł, żeby wziąć projektor i zestaw polskich animacji, które pokazujemy po drodze. Filmy animowane mają bardzo uniwersalny język. Tam nie ma jakichś treści mówionych, więc możemy je pokazywać różnym ludziom, różnym społecznościom i wszędzie spotykają się ze zrozumieniem, z podobnym zachwytem. Dla mieszkańców Gyumri to było nietypowe. Liana Harutunium, prezes Związku Polaków w Armenii. Jak się dowiedzieli, jaką trasę zamierzają pokonać na rowerach i ile już przyjechali. Miło było też obejrzeć polskie animacje. Pokaz też był nietypowy, ponieważ oglądaliśmy filmy na placu w centrum miasta. Wczoraj przyjechaliśmy do Jerewania, do stolicy Armenii. Mamy ze sobą namiot, kuchnię, w końcu nasze sakwy, to nasz nowy dom. Nasza trasa pokrywa się mniej więcej ze szlakiem jedwabnym. Zaplanowaliśmy sobie trasę tak, żeby w każdym z odwiedzanych krajów wiedzieć Polonię. To są przeróżne osoby. Czasem, tak jak w przypadku Turcji, jest to wioska 20 km od Istanbulu, nazywa się Poloneskoj. Czasem są to bardzo duże społeczności, rozsiane nawet po kilku miastach w danym kraju. W przypadku Gruzji jest to hostel, restauracja, prowadzona przez Polaków, którzy zakochani w Gruzji i w terenie postanowili tam zamieszkać. Będziemy jechać przez 4 pory roku. Zaczęliśmy od lata, które jest bardzo przyjemne, które pozwala jeździć w sandałach przez ostatnie miesiące. No ale przyjdzie też zima. Zima będzie w Chinach, w których spędzimy 3 miesiące. Przejechaliśmy dotychczas 4,5 tysiąca kilometrów. Docelowo ma być to mniej więcej 15 tysięcy. Ale to, tak jak tytuł naszego projektu, dopiero przed nami. Na razie jesteśmy tu i teraz w Armenii, a już za 10 dni w Iranie, z irańską wizą w paszporcie, z chustą na głowie, przekroczymy kolejną granicę. O podróż Reksia, a także Bolka i Lolka pytała Justyna Gotz. Za kilka minut w Trójce rozmowa o sprawach międzynarodowych. Być może państwo widzieli. W ten weekend Władimir Putin wpadł w ramiona szefowej austriackiej dyplomacji na weselu tej drugiej. spotykaliśmy się z rowerzystami w parkach, zakazywać czy pozwalać im właśnie po tych parkach jeździć? To nie są już rowery sprzed 30 lat, gdzie to był składak czy jakaś skromna wyścigówka. Są to rowery wytrzynowe. Szybkość tych rowerów, naprawdę oni gnają na tych rowerach, nie wiem, 40 to jest minimum kilometrów na godzinę. I tu chodzi tak samo o bezpieczeństwo większości pieszych, również nie wspominając o dzieciach. Czyli ja jako na przykład spacerowicz, no dosłownie nie wiem, czy mogę dziecko, wnuka mojego, który ma, nie wiem, 5 lat puścić, ponieważ jest grupa rowerzystów, te drogi się po części łączą, ale nawet jeśli drogi rowerowe się nie łączą, to i tak nie respektują tego, tylko po prostu czują się jak święte krowy i na ulicach, i w parkach. Don't clap hands i zespół Camp w Trójce. 22 minuty po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. A już teraz u nas czas na rozmowę o sprawach międzynarodowych w studiu Michał Żakowski i jego gość. Dzień dobry. A ze mną Jakub Mielnik, szef działu zagranicznego tygodnika Wprost. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Sobotnie spotkanie prezydenta Rosji z kanclerz Niemiec jest cały czas oceniane, komentowane. No i teraz jeden z tych komentarzy, bardzo zresztą spójny i myślę, że warto go przytoczyć w takim właśnie, w takiej wersji. Dziennik niemiecki Tagesspiegel. Jak należy odnosić się do prezydenta Rosji, który jest odpowiedzialny za wojny w Syrii i na Ukrainie, którego armia bombarduje zamieszkane obszary w Syrii i ochrania zbrodniarza wojennego, syryjskiego prezydenta Bashara al-Assada, na którego konto idą hakerskie ataki mające podkopywać system demokratyczny w krajach Zachodu. To słowa jednego z dziennikarzy Tagesspiegel i ocena. To jedno z kluczowych pytań europejskiej polityki zagranicznej. Zgadzasz się z tak jednoznacznym, bym powiedział, oceną prezydenta Putina? No tak, znaczy ona jest dosyć, ta ocena dosyć oczywista i myślę, że trafiona w punkt. Pytanie, które Tagesspiegel stawia, no jest rzeczywiście kluczowe dla relacji i wewnątrz Europy, i Europy ze Stanami Zjednoczonymi, i też dla Polski. Sobotnie spotkanie Putina z panią kanclerz Merkel, no, pokazało, że jednak te zastrzeżenia podnoszone przez niemiecką prasę i każdego, kto obserwuje poczynania rosyjskiego prezydenta, no, specjalnie jakoś nie docierają do urzędu kanclerskiego. Bardzo niewiele tak naprawdę wiemy o konkretach, bo to było spotkanie z serii spotkań w cztery oczy i to pewnie było bardziej w cztery oczy niż spotkanie Trumpa z Putinem, dlatego że jak wiemy, prezydent Putin mówi biegle po niemiecku, pani kanclerz też posługuje się językiem rosyjskim. To, co jakby zostaje z tego niezwykle tajemniczego i tak naprawdę mało nagłaśnianego w sumie w porównaniu ze spotkaniem Trumpa z Putinem spotkania, no to jest deklaracja obydwu przywódców, że projekt Nord Stream 2, bardzo interesujący Europę Środkową, Polskę, kraje bałtyckie, uważany za niebezpieczny dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, no że on będzie kontynuowany i ma pełne poparcie obydwu rządów. Czyli Polska powinna być zaniepokojona, Kijów również, Ukraina. No tak, to przede wszystkim należy tu słowo wyjaśnienia słuchaczom. Chodzi o to, że jeśli Rosjanie będą pompować gaz do Europy Zachodniej przez Bałtyk z pominięciem tranzytu przez Ukrainę, to Ukraina po pierwsze straci duże pieniądze z opłat tranzytowych. Ale przecież Ukraina się obiecuje, że jednak będzie ten tranzyt. No ale wszyscy wiemy, że to jest taki listek figowy. Znaczy ten tranzyt i Merkel i Putin mówią o tym, że należy go utrzymać, ale no wiadomo, że jeśli większość gazu popłynie Nord Streamem, to będą jakieś śladowe ilości, które pozwolą powiedzieć, że no przecież coś przez Ukrainę też pompujemy, no ale to już nie będzie to, co teraz. W tej chwili Ukraina jest istotna dla rosyjskiego bezpieczeństwa i dla rosyjskich interesów przez to, że większość gazu płynie przez ten kraj. Jeśli przestanie płynąć, no to wtedy też i niezależność Ukrainy traci rację bytu. Staram się stawiać trochę w sytuacji adwokata diabła, prawda, jeżeli chodzi o prezydenta Putina i rozmowy z nimi, próbę skonkretyzowania, co mogło się wydarzyć na spotkaniu z kanclerz Merkel. A tak w takim razie proste pytanie, czy nie ma już problemu Ukrainy pomiędzy Angelą Merkel a Władimirem Putinem? Znaczy on jest, dlatego że to jest jednak też kwestia wizerunkowa. Niemcy jednak i cała Europa dosyć dużo... Tam jest wojna, prawda? Tam jest wojna i też Europa i Niemcy dużo zainwestowały politycznie w rozwiązanie problemów Ukrainy w Donbasie, w sprawę Krymu i tak dalej. Mamy Pamiętamy tą wojnę w Donbasie 2 lata temu, która była sam pik tej wojny, najwyższy punkt, tak, prawda? No to było i coś... Angela Merkel te porozumienia mińskie negocjowała, jeżdżąc po stolicach. Tak, ale teraz pojawia się nowa koncepcja wprowadzenia sił ONZ-u. Nie nowa zresztą i to jest koncepcja rosyjska też, o czym należy pamiętać. To Rosjanie pierwsi zaproponowali, że siły rozjemcze ONZ-u powinny się w Donbasie pojawić. No tylko jest oczywiście kwestia, kto założy ten błękitny hełm. Czy to będą żołnierze Białorusi na przykład zaprzyjaźnionej z Rosją, czy na przykład żołnierze serbscy, którzy też są zaprzyjaźnieni z Rosją, jaki będzie skład tych sił pokojowych, czy nie będzie po prostu tak, że separatyści z Donbasu założą błękitne hełmy i będą siłami rozjemczymi. A dlaczego zależy na porozumieniu Rosjanom i Niemcom? Czy tylko Nord Stream 2 i rurociąg jest tą nitką łączącą te dwa kraje, czy na przykład chociażby wspólne interesy w Syrii? Kilku komentatorów wskazywało na to, że tak naprawdę to Putin chce od Merkel dużo pieniędzy na odbudowę Syrii, ale Merkel chce od Putina, żeby on odbudowywał Syrię, by tam wysłać część tych migrantów, z tego miliona migrantów, którzy przybyli i stanowią koszmarnie ogromny problem dla właśnie samej kanclerz Merkel. No prezydent Putin jeszcze przed spotkaniem powiedział, że Europy nie stać na kolejny kryzys migracyjny, co wydaje się taką zawoalowaną groźbą, dlatego że wszystkie narzędzia do tego, żeby kryzys migracyjny wywoływać lub ewentualnie likwidować, ma w ręku prezydent Putin, który dzieli i rządzi na Bliskim Wschodzie, prowadząc tam aktywną operację wojskową, mając za swoich klientów wojskowych i politycznych Syryjczyków, Irańczyków, którzy mogą po prostu swoimi operacjami wojskowymi wysłać do Europy kolejne miliony ludzi, więc jest to pewien rodzaj takiego delikatnego nacisku na Europę, powiedzenia słuchajcie, no my możemy w każdej chwili do tego problemu migracyjnego wrócić, więc może przestańmy się boksować o jakąś tam Ukrainę, dogadajmy się i będziecie mieli święty spokój. Niemcy zapłaciły poważną cenę polityczną za kryzys migracyjny. Kruche zwycięstwo pani kanclerz Merkel, jej problemy z utrzymaniem się przy władzy. Do dzisiaj się to odbija czkawką. Tak, to jest zmora niemieckiej polityki i myślę, że taka delikatna sugestia ze strony prezydenta Putina, myślę, że trafiła na podatny grunt. Nie wiem, czy jest sens, ale czy o tym blamażu, bo chyba tak możemy nazwać szefowej austriackiej dyplomacji, należy mówić o weselu, zaproszeniu Władimira Putina, 10-osobowego chóru kozaków, no i wreszcie padnięciu na kolana przed w finalnym tańcu przed prezydentem Rosji. To znaczy, jest to zależy, sens? Czy to coś to mówi? To zależy, kto uważa to za blamaż. Znaczy ludzie, którzy postrzegają Rosję jako zagrożenie i konkurenta i generalne zagrożenie dla jedności i bezpieczeństwa Europy, uznają to za blamaż. Natomiast pani minister spraw zagranicznych Austrii na pewno zrobiła coś, co bardzo się spodoba wyborcom jej partii, a także wielu zwykłym obywatelom w Austrii, a także i w Niemczech, bo opinia publiczna, to trzeba też pamiętać, opinia publiczna w wielu krajach Europy jest jednak prorosyjska. Rosja wraca, Władimir Putin na salony? Króciutko. Tak, wchodzi tam przez komin, wślizguje się przez wentylację, ale jest obecny. Dziękuję bardzo. Jakub Mielnik, szef działu zagranicznego tygodnika Wprost. Michał Żakowski, do usłyszenia. Panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Minęła już 17.30 i w Trójce czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. W studiu Patrycjusz Wyszka. Dług rośnie. Mój dług, pański dług, panie redaktorze, państwa dług, drodzy słuchacze. Nic na to nie poradzimy. Ministerstwo Finansów właśnie poinformowało, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca wyniosło 947 miliardów złotych. I to jest wprawdzie mniej niż w czerwcu, o 9 miliardów, ale już patrząc od początku roku, zadłużenie krajowe Skarbu Państwa wzrosło o 18 miliardów, a zadłużenie nominowane w walutach obcych zwiększyło się w tym okresie o ponad 9,5 miliarda złotych. Jeśli rośnie dług, to nie najlepiej, ale jeśli już rośnie koniunktura, produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o ponad 10%, licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. GUS podał też, że produkcja budowlano-montażowa wzrosła w lipcu o prawie 19% w ujęciu rocznym. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki podkreśla, że produkcja przemysłowa rosła w lipcu szybciej niż prognozowała większość ekspertów. Dwucyfrowa dynamika produkcji w ujęciu rok do roku powinna nas cieszyć, tym bardziej, że mamy do czynienia z okresem wakacyjnym. Wyższa dynamika produkcji jest między innymi dzięki bardzo dobrym wynikom produkcji maszyn i urządzeń, wyrobów z metali i sprzętu transportowego. Trochę inaczej ma się sprawa w przypadku budowlanki. Dynamika w sektorze budowlanym w lipcu była nieco niższa niż w czerwcu. No jest to po części efekt sezonowy, wakacyjny, ale również trzeba podkreślić, że wysokie temperatury nie pomagały budowlańcom. I to zaskakuje, bo zwykle budowy stają z powodu temperatury, owszem, ale za niskiej. Chodzi oczywiście o prace zamrożone na zimę. Gwatemalskie banknoty powstaną w Warszawie. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych podpisała z Banco de Guatemala umowę na produkcję banknotów o nominałach 5 i 10 kezali. Polska spółka już od 7 lat współpracuje z krajami Ameryki Łacińskiej. Dotychczas wyprodukowano banknoty m.in. dla Paragwaju i Hondurasu, a obecnie realizuje kilka zamówień dla krajów z tego regionu, w tym na wyprodukowanie 55 milionów sztuk banknotów dla Dominikany i 170 milionów sztuk banknotów dla Hondurasu. Spółka od kilku lat produkuje również komponenty paszportowe dla Ekwadoru, a od tego roku paszporty dla Hondurasu. A propos papierów wartościowych, te notowane przy Książęcej w Warszawie dzisiaj drożały. Główny indeks stołecznej giełdy WIG20 zyskał 0,83%, obroty prawie 650 milionów złotych. Na koniec waluty drożejące, euro kosztuje 4,31, dolar po 3,77, funt 4,81, a frank szwajcarski 3,79 zł. Za godzinę w Trójce też będzie o drożyźnie. W audycji bardzo ważny projekt, przyjrzymy się cenom mieszkań. To jeszcze słowo o pogodzie. Do końca dnia w większości regionów bez deszczu, około północy przelotnie, może padać tylko w okolicach Krakowa i Katowic. Późno w nocy deszcz może pojawić się na Podlasiu i Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Podhalu. Temperatura od 13 do 18 stopni. Jutro popada tylko na północnym wschodzie i krańcach południowych. Na termometrach w Suwałkach i Koszalinie 21 stopni, w Warszawie i Łodzi 24, w Opolu i Katowicach 26, we Wrocławiu 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Partnerem festiwalu jest PKO Bank Polski. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Jak ty to robisz, że nie masz łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral. Tak, to mój numer jeden. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral i łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazol. Wskazania. Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju malesezja. Wcześniej nazywane pitrosporu. Łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego. Wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Products Limited. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral i łupiesz z głowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 18. W sprawie rowerów i zakazów jazdy w parkach sporo głosów od Państwa. Taki zakaz, przypomnijmy, obowiązuje w Parku Chrobrego w Gliwicach. Wiadomość od pana Mariusza z Rzeszowa. Prawdę mówiąc, gratuluję odwagi i empatii gliwickich urzędników, którzy wydali taki zakaz. Spotykamy się z tym problemem, gdy wybieramy się z trójką dzieciaków na rzeszowski deptak na lody. Proszę mi wierzyć, czasami boję się o swoje dzieci. Rowerzyści nie tylko jeżdżą, ale jeżdżą z telefonami, jednocześnie pisząc na nich, nagrywając oglądając filmiki czy rozmawiając. Rower to też odpowiedzialność za innych, a nie tylko próżny lans, napisał do nas pan Mariusz. Każdy może, niech sobie zerknie albo pojedzie do Nowego Jorku na Manhattan, tam jest właśnie park i tam nikt do nikogo nie ma pretensji, prawda? I pieski hasają i na ręcznikach ludzie leżą i na rowerach jeżdżą i wydaje mi się, że to jest najlepszy przykład, a nie tu u nas w Polsce każdy musi swoje zdanie wyrazić. Wszystko prawda, panie słuchaczu szanowny, tyle, że jak pan wie, Central Park na Manhattanie to bardzo duży park i nie każdy jest na tyle pojemny, aby zmieścić tam i rowery. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd3@polskieradio.pl. Calling the world from isolation, 'cause right now that's the ball where we be chained. And if you're coming back to find me, you better have good aim. I need you in the picture, that's why I'm calling you. Dwie minuty do 18. Jak wiadomo, z wodą nie ma żartów i ostatnie dni dobitnie to udowodniły. Dwie osoby straciły życie podczas kąpieli w zbiorniku Guźnia pod Łowiczem. Każdego roku w tym popularnym miejscu odpoczynku topią się ludzie. Gorące lato trwa, ludzie szukają więc ochłody nawet w niebezpiecznych miejscach. Guźnia to bardzo specyficzny zbiornik wodny, tłumaczy starszy brygadier Jacek Szeligowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu. Jest to kilka akwenów pod nazwą potoczną Guźnia, czy też Rydwan. No i niestety te akweny wszystkie mają piaszczyste, nierównomierne dno. W momencie, kiedy osoba, która idzie po dnie i dochodzi do tego miejsca, do tej granicy, gdzie ta głębokość już się robi dużo, dużo większa, to automatycznie osuwa się piasek tego dna i osoba idzie w głębie. Jest ciągnięta w głębie razem z piaskiem, ba, jak już jest w tej głębi, to temperatura wody jest dużo, dużo niższa. I zazwyczaj organizm takiego człowieka doznaje tak zwanego szoku termicznego, no i ścina go, krótko mówiąc. Tak ścina, że nie można ruszyć nogą, ręką. Każdy na własne ryzyko, no trzeba pilnować się i tyle. No dalej to jest głębokość, do 20 metrów jest. Ale w tej chwili jest tak, że każdy pilnuje swojego dziecka. No właśnie, widzę z dziećmi. Przy brzegu tylko i wyłącznie. Tu blisko to jak widać jest płytko, no. A dalej lepiej nie tego, nie wypływać. Tylko wie pani, jak skaczą, to jest dość głęboko, a woda powiedzmy na 5 metrach, to ona jest zimna, nie? I można wtedy skurczów jakiś dostać, serce może stanąć, szoku termicznego, no i to wszystko, no. Tak niedawno utopił nam się 34-latek z Sochaczewa. Z relacji świadków ten człowiek poszedł na dno, po czym wypłynął, ułożył się na plecach bardzo dobrze, tylko kłopot był z tym, że on nie mógł ruszyć ani ręką, ani nogą, żeby dopłynąć do brzegu. Czy się nie obawiacie tutaj kąpać? My się tu kąpiemy od urodzenia praktycznie. Nie? Na razie jakoś żyjemy, czyli dla nas jest bezpiecznie. Nikt nie ryzykuje. To pan, ja sobie podpiłam tyle, zmoczył się, dziękuję, do widzenia. I wracam z powrotem, bo tam jest za głęboko dla mnie. Ma pani kawałek płytkiego brzegu, później jest od razu przepaść. Co? Zbiornik owiany jest złą sławą. No ja wiem, no trzeba zwracać uwagę i być trzeźwym przede wszystkim. Nie wolno używać alkoholu, jeżeli się kąpie. Jedno jezioro jakby powstałe po tym wyrobisku, ale to jest, mówię, głęboko, to trzeba uważać. Tu troszeczkę pospychali tutaj tego piachu tam do 10 metrów, jest taka, powiedzmy, płycizna. Dalej to się jest uskok i można pływać okrętem podwodnym. W momencie większego ruchu wody, a jak osoba wpada, no to ten ruch się tam gdzieś tej wody wznawia i rusza tym dnem piaskowym. I ten piasek, jak się usuwa, powoduje kolejne wiry. No i te wiry powodują, że osoba, która jest w wodzie, jest wciągana w to. Niejednokrotnie były takie sytuacje, że osoba została tym piaskiem przysypana i niestety były kłopoty, można powiedzieć, 2-3 dni, zanim odnaleźliśmy taką osobę. Ładnie jest, no ale to nie jest bezpiecznie, bo to jest bardzo głęboko, to są wyrobiska takie, no, po kopalni chyba piachu. Zdajecie sobie sprawę? No, na pewno tak. Nie ma tutaj plaży strzeżonej, także kąpiemy się na własną odpowiedzialność, pilnujemy dzieci, no wiadoma sprawa, że... Trzeba uważać. No jeżeli z głową się to robi, to myślę, że i w takich miejscach można wypoczywać. A strażacy i ratownicy apelują o rozwagę i ostrożność. Guźnia to bardzo niebezpieczne miejsce, a przed nami jeszcze kilka dni gorącego lata. Te relacje przygotowała Katarzyna Grabowska z Polskiego Radia w Łodzi. Za 3 minuty Puls Trójki, Łukasz Karusta i pytania o KRS i Sąd Najwyższy. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, a ze mną w studiu mecenas Andrzej Nogal, kandydat do Sądu Najwyższego, konkretnie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Witam. Dzień dobry Państwu. A w Krakowie Dariusz Mazur, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie i Stowarzyszenia Sędziów TEMIS. Dzień dobry, witam. Korekta, Sąd Okręgowy w Krakowie. Dariusz Mazur, Krakowie, dziękuję. Oczywiście. Tak. Dzisiaj, jutro i w środę nowa wyłoniona przez polityków Krajowa Rada Sądownictwa przesłuchuje kandydatów do Sądu Najwyższego. Posiedzenie jest niejawne, bo jak mówi przewodniczący KRS, tak wynika z przepisów. Panie mecenasie, pan będzie przesłuchiwany jutro. Pan jest zadowolony z tego, że to przesłuchanie będzie niejawne? Dla mnie różnicy specjalnej nie ma. Sędzia Sądu Najwyższego musi być odporny nie tylko na naciski polityków, ale także rozmaitych grup nacisku, także swoich towarzyskich, sądowych, adwokackich. I w tej sytuacji można powiedzieć, że byłaby jakaś tam próba, natomiast dla mnie to jest bez znaczenia. A nie uważa pan, że obywatele jednak powinni wiedzieć, kto będzie sędzią Sądu Najwyższego, kto będzie tam pracował, powinni mieć dostęp do tych informacji i także do tego, co ma do powiedzenia na przesłuchaniu? To jest temat debaty polityczną. Zarówno kandydaci, jak myślę i sędziowie powinni zostawić politykę i kuchnię polityczną politykom, ponieważ mieszanie porządku sądowego i politycznego to nie wychodzi na zdrowie ani politykom, ani sędziom. Panie sędzio, czy pan, jakie pan ma zdanie w tym temacie? To przesłuchanie powinno być jawne? Powinniśmy mieć dostęp do nawet transmisji w internecie? Jako sędzia, jako obywatel tego kraju kompletnie nie zgadzam się z panem mecenasem, że to jest kwestia polityczna. Uważam, że w sytuacji, kiedy wybieramy członków najważniejszego organu sądowego w 40-milionowym narodzie, to procedura powinna mieć charakter transparentny, powinna być wieloetapowa, powinna zmierzać do tego, żeby wyłonić kandydatów najlepszych merytorycznie i najbardziej niezależnych. Na pewno takich kryteriów nie spełnia 15-minutowa niejawna rozmowa z kimś na nieznany publice temat. A skąd pan wie, że nie spełnia, skoro jest niejawna? Może jednak spełnia? Skąd wiem? 10 czy 15 minut to według mnie byłby właściwy tryb do wyłonienia kandydata, nie wiem, do pracy na stoisku w sklepie spożywczym. To wtedy można rzeczywiście taką osobę zapytać o wszystkie najważniejsze dla takiej pracy rzeczy. Natomiast jeszcze raz podkreślam, mówimy o wyłonieniu kandydatów do pracy w najwyższym, najbardziej specjalistycznym organie sądowym dużego państwa w środkowej Europie. Gdyby ktoś rok temu, czy półtora roku temu powiedział mi, że w taki sposób będzie w przyszłości wyglądać procedura wyboru sędziów do Sądu Najwyższego, to pomyślałbym sobie, że to jest jakiś ponury żart. Panie mecenasie, przewodniczący KRS dzisiaj powiedział, że tak wynika z przepisów i zainteresowanie opinii publicznej i nacisk mediów nie tworzą nam podstawy prawnej. Skąd właśnie tak duże zainteresowanie, pana zdaniem? Myślę, że po prostu jest kolejne jakby takie miejsce, gdzie grupy nacisku próbują wywierać presję na kandydatów. Wcześniej było takie ujawnienie nieoficjalne części kandydatów. Pojawiła się z miejsca niesamowita presja na nich, żeby się wycofali, zaprzestali. Inni z kolei, którzy uważają, że są dobrze, ale nie składali wniosków, też nagle podnoszą pewien tutaj hałas. Ja obawiam się, że to wszystko służy właśnie temu, żeby jak największą grupę kandydatów wystraszyć. No oczywiście, może powiedzieć, sędzia musi być odporny, ale no to niewątpliwie nie sprzyja wyłanianiu najlepszych kandydatów. To samo pytanie do Krakowa. Dlaczego pana zdaniem to w tej chwili jest tak ważne? Nigdy chyba takiego zainteresowania mediów nie było. Panie mecenasie, sędzia musi być odważny, ale i przede wszystkim musi być niezależny. Muszą być zachowane gwarancje niezależności przy wyborze sędziego, gwarancje zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego sędziów, zwłaszcza wśród kandydatów do Sądu Najwyższego. Do tej pory obowiązywała procedura zbliżona jak przy wyborze kandydatów do Sądu Najwyższego, jak przy wyborze kandydatów do sądów powszechnych. Czyli najpierw taki kandydat musiał przedstawić bardzo dużą ilość swoich akt, z którymi zapoznawał się wizytator, sporządzał obszerną ocenę. Ta ocena, następnie opinia, to była forma pisemna, była przedstawiana kolegium właściwego sądu. Następnie nad tą opinią, nad kandydaturą głosowało zgromadzenie tego sądu i dopiero później pochylał się nad pochylała się nad tym Krajowa Rada Sądownictwa. Tak więc mieliśmy obszerną, merytoryczną ocenę opartą o analizę akt i następnie pochylały się na tym trzy kolejno gremia. I wtedy można powiedzieć, że taki wybór miał charakter wyboru merytorycznego. Rzeczywiście najlepsi kandydaci mogli zostać w tym trybie wyłonieni. Tutaj jedynym kryterium jest 10-15-minutowa rozmowa. Co można na podstawie takiej rozmowy ocenić? Jakie kwalifikacje można ocenić? Przecież to nie jest żadno kryterium rzetelnego, merytorycznego wyboru. No, wygląda to na, wręcz bym powiedział, atrapę konkursu na sędziów Sądu Najwyższego. Jeden z dziś przesłuchiwanych kandydatów zaraz po wejściu mówił, że przesłuchanie było merytoryczne, bez pytań o politykę i o zasadność zmian w sądownictwie. Panie mecenasie, jakich pytań pan się spodziewa jutro? Podejrzewam, że Krajowa Rada Sądownictwa i ten zespół przeanalizował dokładnie zarówno dostępne materiały o kandydatach złożone przez nich. Ja chciałem zauważyć, że oprócz ankiety też mają prawo składać dokumenty inne, poświadczające dorobek naukowy, publicystyczny, inne rekomendacje. I w tym momencie Krajowa Rada będzie także odnosiła się i do tego w czasie przesłuchania. Więc od tej strony uważam, że rozmowy będą zindywidualizowane i opierały się na tym, co kandydacie Rada wie z przedstawionych materiałów. Na pewno będzie pytanie o to, dlaczego kandydat składa, to jest podstawowe pytanie, dokumenty do kandydując, a także jak wyobraża sobie pracę w przyszłości w Sądzie Najwyższym. Pytania podstawowe. A jak pan sobie wyobraża? W Sądzie Najwyższym pojawiła się w tej chwili nowa skarga nadzwyczajna i to właśnie będzie przede wszystkim rozpatrywała ta izba tą skargę. I tam pojawił się też nowy element, który wcześniej nie podlegał nadzorowi Sądu Najwyższego, także dotyczące zarzutów odnośnie dowodów i ustalania stanu faktycznego przez sądy. To jest całkowicie nowa przesłanka w kognicji Sądu Najwyższego i z uwagi na to moje bardzo bogate doświadczenie procesowe, myślę, mogę być w tym zakresie przydatny w sądzie. Rzecznik Stowarzyszenia Justitia mówi tak, wielu sędziów mówi o tym, że ich zdaniem lista kandydatów, którzy mają dostać tę nominację, jest już napisana i to minister sprawiedliwości będzie miał tutaj decydujący głos. Pan ma też taką obawę, Dariusz Mazur? Jak najbardziej mam taką obawę, dlatego że tak jak już wspomniałem, w tej formie, w jakiej on się odbywa, ten konkurs wydaje się być atrapą postępowania konkursowego. Pan mecenas tutaj powiedział, że kandydaci mają prawo przedłożyć dodatkowe dokumenty oprócz ankiety, ale jest to tylko prawo, nie żaden obowiązek. Ma przecież możliwość wynikającą z przepisów KRS, żeby rozmowy z kandydatami odbyć na posiedzeniu plenarnym, które byłoby transmitowane. W sytuacji, kiedy rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami jest jedynym kryterium oceny kandydatów do Sądu Najwyższego, albo może być w wielu przypadkach, bo nie każdy zapewne dołączy jakieś inne załączniki, to wydaje się, że absolutnym obowiązkiem KRS-u było upublicznienie tej procedury konkursowej w maksymalnym możliwym zakresie, a więc przeprowadzenie jej na posiedzeniu plenarnym z transmisją w internecie. Panie mecenasie, pan jest kandydatem. A co jeśli Europejski Trybunał Sprawiedliwości uzna, że zmiany w Sądzie Najwyższym nie były zgodne z prawem? Będzie się pan czuł legalnie wybranym sędzią, jeśli pan zostanie wybrany? Ja uważam, że sędzia podlega konstytucji, ustawom, prawu międzynarodowemu i dopóki jakaś ustawa nie jest zakwestionowana w trybie dopuszczalnym przez prawo, korzysta z domniemania konstytucyjności. Mamy Trybunał Konstytucyjny, osoby, którym się czy ustawa o KRS nie podoba, czy ustawa o Sądzie Najwyższym nie podoba, miały możliwość skarżenia tego w trybie przewidzianym. Nie skarżyły i ja nie widzę w tej chwili jakby podstaw do tego, aby tą ustawę kwestionować. Ta cała debata, która toczy się obecnie w mediach, też nam pokazała wszystkim, że każdy kraj europejski ma zupełnie inny model niż i pozostałe kraje. Nie ma jednolitego modelu. I ja nie zgadzam się z argumentem, że jeżeli w Niemczech minister sprawiedliwości mianuje sędziów, to jest dobrze, bo to są Niemcy, a jeżeli w Polsce jest większy wpływ władzy ustawodawczej i wykonawczej, to jest źle, bo to jest Polska. Według mnie takie argumenty nie są merytoryczne. Europejska sieć rad sądownictwa rekomenduje wykluczenie z tej organizacji naszego KRS-u. Tak pokrótce, panowie, co to oznacza, co to może oznaczać też w przyszłości, Dariusz Mazur? Otóż jeszcze nawiązując na tym tle do wypowiedzi pana mecenasa odnośnie tego, że są różne rozwiązania w różnych krajach. To prawda, że każdy system prawny składa się z szeregu rozwiązań, które razem składają się na gwarancję niezależności sądów, niezawisłości sędziów. I każdy z tych systemów ma zwykle jakieś słabsze punkty, mocniejsze punkty. W jednym jest większa rola KRS-u, w innym musi być kwalifikowana większość w parlamencie, żeby na przykład wybrać członków KRS-u i tak dalej. Oceniamy system jako całość. Ta teza, którą prezentuje pan mecenas, wychodzi z założenia, że jeżeli podzbieramy najgorsze elementy, najsłabsze z punktu widzenia ochrony niezależności sądów, niezawisłości sędziów, elementy ze wszystkich systemów prawnych Europy i skleimy ją w jedną całość, to otrzymamy znakomity system. Otóż tak nie jest. Powieść o doktorze Frankensteinie dobitnie pokazała, że złożenie całości z jakichś niepasujących do siebie najgorszych elementów wychodzi bardzo słabo. Panie sędzio, ale krótko proszę teraz o tej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Co to oznacza, że ona europejska rekomenduje? No właśnie do tego próbuję nawiązać. Europejska Sieć Rad Sądownictwa, oceniając ten system, który od 2,5 roku jest w Polsce wprowadzany, oceniła, że nie daje on gwarancji niezależności sądów, niezawisłości sędziów, a w szczególności, że Polska Krajowa Rada Sądownictwa, która została wybrana w zdecydowanie niekonstytucyjnym trybie, gdyż członkowie sędziowie zostali wbrew konstytucji wybrani przez parlament i w dodatku, w którym kandydaci cieszący się poparciem partii rządzącej stanowią zdecydowaną większość tego organu, który decyduje bezwzględną większością głosów, to taka Rada Sądownictwa jest uzależniona od polityków i ona nie jest gwarantem niezależności sądów, niezawisłości sędziów. To jest właśnie to, co stwierdziło ENCJ i dlatego właśnie ma zostać poddane pod głosowanie to, czy nasza Rada powinna zostać zawieszona w prawach członkowskich. Mecenas Andrzej Nogal kiwał głową. Nie obawia się pan, że KRS zostanie zawieszona? Obawiam się, że to jest realna możliwość. Niewątpliwie to będzie policzek, pewno taka prestiżowa. Tutaj natomiast jakby nie zmieni ani kierunku, który mamy pewnego politycznego w Polsce, ani miejsca Krajowej Rady Sądownictwa, ani też przyszłego Sądu Najwyższego. Natomiast ja, korzystając z okazji, apeluję po prostu o pewien spokój, ponieważ interesuje nas wszystkich, żeby kandydaci byli jak najlepsi. Jeżeli będzie pewna taka presja wywierana kandydatów, aby ci dobrze nie kandydowali, to Krajowa Rada Sądownictwa musi wybrać z tych, którzy są, więc myślę, że pewne uspokojenie nastrojów, zachęcanie tych dobrych kandydatów i danie szansy Krajowej Rady Sądownictwa będzie służyło nam wszystkim. Panie sędzio, ale prawdą jest też, że Europejska Sieć Rad Sądownictwa no, nie zrzesza sądów z wszystkich krajów. To chyba nie będzie nic strasznego, jeśli Polski tam nie będzie, bo są kraje, w których sądy nie są właśnie w tej sieci. Są kraje, które w ogóle nie mają rad sądownictwa, natomiast jeżeli już kraj decyduje się na taki organ jak Krajowa Rada Sądownictwa i zwłaszcza w takim modelu tego organu południowym, bo są dwa modele Krajowych Rad Sądownictwa. Jedne się skupiają na pewnych funkcjach menedżerskich, natomiast drugi model jest nastawiony na to, że KRS ma chronić właśnie niezależność sądów i niezawisłość sędziów. I nasz model jest zdecydowanie właśnie tym drugim modelem. Jeżeli już państwo decyduje się mieć taką radę, to ta rada powinna być skonstruowana w taki sposób, żeby była w stanie zagwarantować właśnie te wartości, o których mówiłem. I wyraźnie zalecenia Rady Europy mówią o tym, że co najmniej połowę członków takiej rady powinni stanowić sędziowie, którzy powinni być wybierani również przez sędziów. I to jest wprost napisane w tych zaleceniach i niewątpliwie ta konstrukcja, która obecnie została przyjęta, te zalecenia narusza, podobnie jak narusza Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj stawiamy kropkę. Dariusz Mazur, Stowarzyszenie Sędziów Temis i mecenas Andrzej Nogal, kandydat do Sądu Najwyższego. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Robert. Chciałbym polecić outlet Toyoty. Kupiłem tam nową, hybrydową RAV4. Dostałem bardzo dużo opcji. Na przykład pakiet Style, lampy Bilet, super felgi, osiemnastki. Zawsze myślałem o SUV-ie, takim prawdziwym. Tylko nie wiedziałem, czy będzie mnie stać. A teraz mam legendę, prawdziwą legendę. Czyli nawet więcej niż chciałem. A jeszcze zaoszczędziłem 15 tysięcy złotych, więc to miłe zaskoczenie. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie wczesne ziemniaki 60% taniej, 79 groszy za kilogram. I melony miodowe 50% taniej, 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy.